Bizki bu konu ihtilaf konusu alimler arasında, ama bildiler gündüz ve gece namazlarının iki rekatlı olduğunu ne daha iyi olduğuna gidiyoruz. Ama kimi ki dört rekatlı olduğuna giderse, yani öğle namazı veyahut da ikindi namazı gibi kılarsa o sünnetleri, biz ona bir şey demiyoruz. Bir şey demiyoruz. Çünkü alimler de onu geçti. İbn Ömer de zaman zaman öyle yapıyordu. İbn Ömer de zaman zaman öyle yapıyordu. Ama bizler Peygamber Efendimizin sözünü bu konuda alıyoruz diyoruz.